اما بعد، دنیا امتحان ہی امتحان ہے جی. صبح اٹھنے سے لے کر شام تک ہر عمل امتحان ہے. جب ہماری آنکھ کھلتی ہے نا، سوچ دل میں آتی ہے نا، ذہن میں فکر میں سوچ آتی ہے نا، یہ پہلا عمل ہو. اٹھتے ہیں، کوئی اشارہ، کوئی بول کال، سوچ فکر لکھنا، سارے کے سارے اعمال ہیں اور سارے کے سارے امتحان. اور اتنا سخت امتحان ہے کہ خاص طور سے دنیا دار لوگ تو کہتے کہ ہمارے دنیا کو الو سیدھا ہو، خاتو آگے مر جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ڈاکٹر مرتضیٰ ملک صاحب ایک دانشور تھے جو ٹیلی ویژن پر دینی بیان کیا کرتے تھے. ہمارے بھی تھوڑے واقف تھے، حضرت مولانا صاحب سے بیعت بھی ہوئے تھے. مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ بیعت کرنٹ ہے، بس فوراً ہی بیعت ہوتے آدمی بزرگ بن جاتا ہے. حالانکہ عام فوجی کی ٹریننگ 6 مہینے ہوتی ہے اور افسر کی ٹریننگ 2 سال ہوتی ہے، اور تبلیغ والے عام آدمی سے 4 مہینے لگواتے ہیں اور علماء سے. ہاں جی، 2 سال لگاتے. تمہارے مولوی صاحبان کے کہیں بیعت ایسی کرنٹ ہے، جیسے وائرنگ ساری فٹنگ کی ہوئی ہو، فریج ایسی، واشنگ مشین، ساری ضروریات پوری ہوں، بس ایسے باوڈا والوں کا کنیکشن اور بس کڑک بجلی ہو جی، بس فوراً سب کچھ ہو گیا. مولوی صاحبان بیعت کو ہی سمجھتے ہیں. تو بیعت بجلی کا کرنٹ نہیں ہے، یہ داخلہ ہے. اور داخلے کے بعد 5 سال ڈاکٹر صاحب جو ہے 75% حاضریاں، سارے ٹیسٹ، امتحانات، پھر 5 سال پورے کرنے کے بعد نظریاتی تعلیم ہوگی، عملی تعلیم کے لیے پھر 1 سال پھر لگانا. اس میں جب ڈاکٹر صاحب جاتا ہے اس جاب میں، تو انجیکشن لگانا جو ہے تو وہ نرس سے کمپاؤنڈر سے سیکھتا ہے. سبحان اللہ، جس طرح ولدار پریڈ کرتا ہے نا کیڈٹوں کو، لیفٹیننٹ بننے والوں کو، تو خوب تنگ کرتا ہے ان کو، خوب ان کو رگڑ رگڑے دیتا ہے. تو بعض کہتے ہیں میں سے اتنے تنگ ہوئے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ جب مجھے پاس آؤٹ ہو جاؤں، میرے رینک لگ جائیں، تو میں ایک دن کاکول میں رہوں گا، کس کے سامنے سے گزر کر اس کو سلوٹ اس سے کراؤں گا، پھر جاؤں گا. جو مرتضیٰ ملک صاحب کو کی بڑی شہرت ہو گئی، بڑی شہرت ہو گئی، مقبولیت ہو گئی پاکستان میں، تو ایک پراپرٹی ڈیلر آیا، اس نے کہا جی ہمارے آپ پارٹنر بن جائیں، پراپرٹی کے کام میں ہمارے پارٹنر بن جائیں، مصاحب کی انویسٹمنٹ ہوگی اور گھر بیٹھے پیسے ملیں گے، اتنا نفع ہوتا ہے. انہوں نے کہا اچھا. اب ان کے نام کی خوب اس طرح تشہیر کی اس پراپرٹی ڈیلر نے، اور لوگوں سے پیسے خوب جمع کیے. جب پلاٹ دینے کا وقت آیا تو لوگ ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے، کہ بھائی ان کو پلاٹ دو، کہ دیتے ہیں جی. پھر کہ پلاٹ کے دیتے ہیں جی. پیسے کہاں تھے؟ وہ تو آدمی دھوکے باز تھا، پیسے ہڑپ کر گیا تھا. بس آخر اس نے مسئلے کا حل یہ نکالا کہ ڈاکٹر صاحب کا کہ لاش قبر میں ہو تو مسئلہ حل ہوتا ہے، ورنہ تو نہیں ہوتا. تو وہ شہید کیا گیا تو اس کو یاد ہے نا، تو وہ کوئی فرقہ واریت نہیں تھی، کیونکہ فیصل آباد کا تھا. فیصل آباد کے ہمارے جو دوست، انہوں نے بتایا کہ اصلی واقعہ یہ تھا کہ اس ظالم نے اس کو شہید کیا اور پیسہ جتنا اس کے نام پر جمع کیا تھا سارا ہڑپ کیا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب یہ کام پھیل جائے گا پھر دنیا دار مفاد پرست اس میں آئیں گے اور اپنے مفادات نکالنے کے لیے آئیں گے، لیکن یاد رکھنا کہ اس وقت میں اپنے پرانے ساتھیوں پر اعتبار کرنا. اس وقت پرانے ساتھیوں پر اعتبار کرنا، تو مختلف علماء کی کوتاہیاں پاکستان میں سامنے آ رہی ہیں نا. تو میں نے اس کا بارے میں غور و فکر کیا تو معلوم ہوا کہ یہ مالدار لوگوں کی اولاد جو مدارس میں آ گئی ان کے ہاتھوں سے ہوا ہے. وہ جو غربا روٹی کے محتاج آ کر پڑھتے تھے ان کی بس سوچ محدود ہوتی تھی کہ مسجد میں امامت مل جائے, کوئی روٹی وقت پر ہو, کپڑے پہننے کو مل جائیں, شادی ہو کر بچوں کا خرچہ کا کچھ حالات ہو جائیں. اور یہ بڑے لوگوں کی اولادیں جو آئیں ان کو تو بڑے بڑے عزائم, بڑی بڑی سوچیں تھیں. چلیں ایسے عبرت اور نصیحت کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بلند بہورا کا اور سب کے واقعات بیان کیے ہیں نا. ہمارے گاؤں کے بڑے نیک آدمی, تبلیغی جماعت میں کام کرنے والے آدمی, بہت بڑی مسجد گاؤں میں بنائی, بڑی شاندار, بیٹے کو عالم بنایا, بیٹی کو عالمہ بنایا کہ بیٹا خطیب ہوگا, بیٹی عالم بچیوں کے مدد سے چلائے گی اور دین کے ہم یہاں باغ و بہار کریں گے. بیٹے کو جو لاکھ ہوا کر خطابر پر بٹھایا تو علاقے سے گاڑیاں گم ہونا شروع ہو گئیں, گاڑیاں بڑی بڑی گاڑیاں. تو جس وقت کے پکڑے گئے لوگ پکڑے گئے جی, تو اس گینگ کا یہ ممبر تھا, گینگ کا ممبر نہیں ڈاکٹر صاحب. ہمارے کالج کا لڑکا ایک اغوا ہوا تھا نا, یاد ہے آپ, اس کے اغوا میں تاج آباد کی مسجد کا ایک امام گینگ ممبر تھا, مسجد کا یعنی یہ مطلب. اور اس کو جب وہ جس مکان میں تھا, اسی محلے کا مکان تھا, اس میں رکھا ہوا تھا, اس مکان پر جس پاک پولیس نے حملہ کیا تو دو آدمیوں کو مارا ہے, قتل کیا, مقابلہ کیا, باقاعدہ دو کو قتل کیا. اس کے بعد لڑکے کو پھر نکالا ہے بغیر معاوضے کے. وہ تین دن کا اعتکاف کرایا تھا اس کے رشتے داروں سب نے, وہ اعتکاف اللہ کی شان جس نے بھی کیا ہے بغیر پیسوں میں چھوٹا ہے اور عجیب طریقے سے چھوٹا ہے. تر یہ کر رہے تھے امتحان ہے جی, امتحان دنیا امتحان ہے. تو اللہ ہی بچائے کہ جب طواف کے دوران لوگ جیب کاٹتے ہیں بیت اللہ شریف کے پاس, ہاں جی حاجی صاحب, طواف کے دوران بیت اللہ شریف کے پاس لوگ جیب کاٹتے ہیں, تو طواف کر رہے ہوتے ہیں جیب کاٹنے کے لیے. اللہ کی ذات ہی بے نیاز, اور انسان اتنا بے احتیاط ہے, اتنا جرت مند. ہاں جی قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ یا حسرتن علی ما فرطت فی جنب اللہ. یہ کوئی پڑھ سکتا ہے اس کو, کیسے ہے جی؟ کہ بروز قیامت ایک ہے کہ ہائے افسوس میں اللہ کے پہلو میں بیٹھ کر یہ سب کچھ کرتا رہا. ہاں جی ہائے افسوس میں اللہ کے پہلو میں بیٹھ کر یہ سب کچھ کرتا رہا. کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب اور سمیع بصیر. کہ وہ رات کے اندھیرے میں تحت سرا میں کالے پتھر پر چلنے والے سیاہ چونٹی کے پاؤں کی آہٹ کو پارنے والنے والا, اس کو دیکھنے والا اتنا تو بصیر ہے. اور انسان کو ایسا دیکھنے والا نہیں بلکہ جس کی دل کی دماغ کی سوچ کو, دل کے وسوسے کو اور خیال کو دیکھنے والا. ایسا تو بصیر ہے اور سمیع ہے سننے والا. اور اس کے پہلو میں یا تکولا یا تکولا یا حضرت علامہ فرت بھی جم اللہ. او ہو کہ کتنے افسوس کی بات ہے اتنا دکھ کی اور افسوس کی بات ہے کہ میں اللہ کے پہلو میں بیٹھ کر یہ سب کچھ کرتا رہا. سبحان اللہ. تو اس لیے ہر صبح میرے بھائی اٹھ کر یہ نیت کر کیا کر کہ آج کے امتحان, آج کے دن کا امتحان شروع ہوا, اب اس کے اعمال جو ہے امتحان کے لحاظ سے میں نے کیسے ان کو نبھانا ہے, کیسے کرنا ہے, کہ آیا میں امتحان میں پاس ہوتا ہوں کہ فیل ہوتا ہوں, امتحان میں پاس ہوتا ہوں کہ فیل ہوتا ہوں. تو پاس فیل کا فیصلہ کرنا ہے, اپنے پاس فیل کا فیصلہ ہے اور اپنی نگرانی ہے, نگہداشت ہے. آج ہماری یونیورسٹی میں ایک تو وائس چانسلر ہوتا ہے نا, ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں یار, محمد خان صاحب کیا ہے جی, وائس چیئرمین ہوں, لیکن خیر اس کے اختیارات اس سے زیادہ ہیں وائس چانسلر سے جی. ہاں یہ اس کے اختیارات شاید اس سے زیادہ ہیں کیونکہ اس کو پروٹوکال میں سے پہلے رکھتے ہیں. تو اس آج اس نے ہمارا تبلیغ جماعت میں آنے جانے والا ساتھی ہے, کچھ نہ کچھ وقت لگایا اس نے, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اب تنگ ہو گیا ہوں کہ فحاشی اس ماحول اس میں, کہ میرے تو 78 سال ہو گئے ہیں. اب میں نے کہا یہ آدمی کی اگر ضرورتیں پوری ہو گئی ہوں اور اس کو تکلیف نہ ہو تو پھر ساری عمر کمانے میں نہیں لگانی چاہیے. کمانا تو اتنا ہی ہے کہ جیسے ضروریات پوری ہو جائیں اور چلو ضرورت کے بعد سہولت کر لیں, سہولت کی بھی اللہ نے اجازت دی ہے, لیکن صحیح اللہ والے تو ضروریات کو خاص فقرا. تو ابراہیم الادم رحمۃ اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہت کو چھوڑ کر گلڑی پہنی اور ایک ایک ٹکڑے پر اور بھوکے رات دن گزار کر گلیوں میں دھکے کھاتے ہوئے لوگوں کی ٹھوکریں لگ کھاتے ہوئے وہ زندگی گزاری. کہتے ایک دفعہ میری ایک جگہ رات آئی, کوئی جگہ رات بسر کرنے کی نہیں تھی, تو بسر کے پاس میں گیا اور خیال ہوا کہ اس میں اگر جگہ مجھے مل جائے. وہ جو خادم تھا اسے کہا کہ میں مسافر ہوں, مجھے رات کی جگہ سردی ہے سر. اس نے کہا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو. کہا جی بہت سخت سردی ہے. اس نے کہا جاؤ تم کون سے ابراہیم میں ندم ہو کہ ساری رات عبادت میں گزارو کہ تمہارے لیے مسجد کا دروازہ کھولیں. کہ آج میں دھکا دے کر نکال دیا, رات ٹھٹرتے ہوئے گزاری صبح کی دان پر مسجد کھلی, نماز کے لیے ادھر گیا تو نماز کے بعد کسی نے پہچان لیا. خالد نے پوچھا آدمی کون ہے؟ انہوں نے کہا ابراہیم میں ندم ہے. کہا کہ ہائے اللہ میں تو اس کو رات کو دھکا دے کر نکالا ہے سخت سردی میں, ٹھٹرتے ہوئے رات گزاری ہے. تذکرۃ الاولیاء میں حالات پڑھے ہیں جی, طارق صاحب پڑھے نا, کہ بڑا ہی لطف ہے جی, پڑھنے میں کتنا لطف ہے, تو جس نے کیا ہوگا اس کا کتنا لطف رہا. سبحان اللہ. کوئی بات آپ لوگ پوچھیں جی, ہمارا تو اتنا ذہن کام نہیں کرتا ہے. امیر صاحبان کی سوچ اچھی ہوتی ہے نا, ذہن بیدار ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں امتحان کے مراحل سے گزرنے کے لائے عمل کیا ہو. یعنی ڈاکٹر سیار صاحب بھی دانشور ہیں, بتائیں نا جی کیا لائے عمل ہو. جی تفصیل میں کیا کیا باتیں آئیں؟ ہاں عزم ہے جزم ہے، ترتیب دو ہی باتیں، عزم ہے جزم ہے، ارادہ کرنا ہے اس پر پکا رہنا ہے، ہاں جی، ایک ہے عزم ایک ہے جزم، عزم و جزم، ارادہ کرنا ہے اس پر پکا رہنا ہے، بس ارادہ کرنا ہے کہ میں نے آج دن کا امتحان شروع ہو گیا، اس کو میں نے درست طریقے سے گزارنا ہے۔ یہ تو بزرگوں نے لکھا ہوا ہے کہ صبح پکا ارادہ کر کے ہم خوب دھیان جما کر مراقبہ کر کے دن کے لیے تیار ہو کر نکلے، اور شام کو جب سب سے فارغ ہو جائے پھر دیکھے کہ آج دن میں کہ میں کتنا ٹھیک چلا اور کتنا مجھ سے گڑبڑ ہوئی۔ جتنا ٹھیک چلا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، قبولیت کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور جو گڑبڑ ہوئی ہے اس پر ندامت کرے اور پھر ارادہ کرے کہ کل میں پھر کوشش کروں گا کس سے بچ جاؤں، ہاں جی، کل میں پھر کوشش کروں گا کہ اس سے بچ جاؤں۔ تو عزم بالجزم ہی ہے مسئلے کا حل ہے۔ ہم تو بے احتیاط، وہ جسے کہتے ہیں کیئرلیس، بے احتیاط، آسودہ، سست، ریلیکس، کیئرلیس اینڈ ریلیکس ترتیب پر چل کر زندگی گزار رہے ہیں، ہاں جی، کیئرلیس اینڈ ریلیکس وے آف لائف، بے احتیاط اور بے ارادہ طرز زندگی، جو کچھ ہو رہا ہے بس ہو رہا ہے، میں نے اپنا عزم کیا ہوا ہے نہ اس پر پکا ہوا ہوں کہ میں نے کرنا ہے اس طرح۔ اگر آدمی صحیح چلنے کا ارادہ کیا اس نے ہو، کتنی زیادہ مشکلات کیوں نہ ہوں، اللہ پاک مدد فرماتا ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا، مجھے ٹیلی فون پر رابطہ ہو گیا، ایک آدمی آیا تھا کہ باقی داڑھی رکھے ہوئے نمازی، ہم بڑے دیندار ہیں، دیندار گھرانے، ہمارے بیٹے کے رشتے کے بندوبست کرو، ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے گھر کا میں نے پتہ دیا، ہم بھیجا، تو انہوں نے پہلے ٹیلی فون رابطہ کیا، پھر انہوں نے کہا کوئی یہ اس میں کمپیوٹر میں تصویر سامنے آ جاتی ہے، مثلا میں پنڈی کا کسی سے کو یہاں دیکھ لوں، اس کو کیا کہتے ہیں جی، اسکائپ، کچھ اس نے وہ لفظ کہا، مجھے یہ لفظ اس نے کہا، جو بول رہا ہے نا یہ لفظ اس نے کہا، کہ ان لوگوں، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان لوگوں نے تو اس پر ہمیں کہا کہ اس کو لڑکی کو دکھاؤ، تو ہم نے کہا یہ بات ہمارے تہذیب و ثقافت اور ہمارے جو گھر گھر کا انداز ہے اس کے تو بالکل مخالف ہے، تو میں نے کہا وہ بس نماز والے داڑھی والے دیندار ہیں، حج عمرے والے دیندار ہیں، باقی حیا، دیانت، امانت، اس کا تو پتہ ہی نہیں، دین کی جو یہ خصوصیات ہیں، حیا، دیانت، امانت، پتہ ہی نہیں، عمری ہے، عمری حجی اور عمری ہے، یہ سمجھتے حج عمرہ کر لیا بس میں تو اب کمالات کو پہنچ گیا، عرش کا دروازہ میرے لیے کھلے گا، اس حجی اور عمری کو پتہ نہیں ہے کہ جب تک دیانت، امانت اور حیا اور یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو آدمی نہیں بنتا ہے۔ آج عمرہ سے بنا ہوا تھا تب اجال نے تجھ سے زیادہ کیے ہوئے، شیعوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ مولود کعبہ ہے، تو ان کی ولادت کا کعبہ شریف کے اندر ہوئی ہے، تو اس سپاہ صحابہ والا نے حوالہ نکالا کہ ابو جال بھی مولود کعبہ ہے، اگر بغیر ایمان کے بغیر دیانت امانت کے کام بن جاتا تو اب مولود کعبہ تو ابو جال بھی، تو مولود کعبہ ہونا کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ حیا، دیانت، امانت ہونا یہ خصوصیت ہے۔ تو معاف کرو، آپ اور رخ پر چل رہے ہیں، ہم اور رخ کو بول رہے ہیں، بعض آدمی نے کچھ دن آنے کے بعد پھر میرے پاس آتے بھی نہیں ہیں، سیدھا سلی کی یاد ہے کہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ عملی بات کہہ رہا ہے۔ ایک دفعہ ہم گشت کر رہے تھے پروفیسر کالونی میں، ایک گھر کے آگے کے آدمی اترا، ہماری یونیورسٹی کے پلاننگ کا ڈائریکٹر تھا اسلام صاحب وہ متکلم تھا, اس سے بات کی, اگلے آدمی نے بیزر کر دیا, اس نے کہا کہ تمہارا یہ مطلب ہے کہ میں کیبل چھوڑ دوں, میں ٹیلی ویژن چھوڑ دوں, میں ڈش چھوڑ دوں. میں نے ساتھی سے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں, میں نے کہا اور کھڑے ہوں تو تلخی ہوتی ہے, اب ہم تو تلخی کے لیے نہیں آئے ہوئے. ان کو آگے بھیج دیا تو اس آدمی سے میں نے کہا جو آپ سے بات کر رہا تھا, ہم پشاور یونیورسٹی سے آئے ہیں آپ کے قریب, جو ہے جو آدمی بات کر رہا تھا پشاور یونیورسٹی کا پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کا ڈائریکٹر ہے, یہ اسلام صاحب تھا, یہ بات کر رہا تھا. کہا جی ہم نے آپ سے کب کہا کہ ٹیلی ویژن چھوڑو, ڈش چھوڑو, کیبل چھوڑو, ہم نے تو کہا تھا کہ کامیابی دین میں اس کی بات سننے کے لیے آ جاؤ, بس یہ بات کہہ رہے تھے. السلام علیکم. یا اللہ منہ پوتا ہو راولے. تو آ گیا میں نے کہا آدمی, میں نے کہا آدمی ہوشیار تھا, جب اس کو دعوت ملی تو اس کے سامنے فوراً یہ بات آئی کہ یہ تو آخر میں یہ باتیں ہیں, تو ان کو میں کیسے ترک کر سکتا ہوں, ان کو تو میں نے اپنا دین و ایمان بنایا ہوا ہے جی, میں کیسے کر سکتا. الگ شان وہ بدوا لگی اس کو جی. کچھ دنوں کے بعد ایک لڑکا آ گیا نومر, اس نے کہا جی میرا نام کیپٹن فلانا ہے, میں تمہارے خلیفہ شبیر کا خیل صاحب سے بیعت ہوں اور میرا نکاح ہو رہا ہے, تو اگر آپ نکاح پڑھ لیں. کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہ میں پروفیسر کالونی میں رہتا ہوں. میں نے کہا اس طرف آپ کا مکان ہے, جنوب کی طرف دروازہ ہے. اس نے کہا جی ہمارا وہ مکان ہے. میں نے کہا اچھا اچھا. میں نے کہا کہ دعا کا شکار ہوا آیا ہے. تو گیا سارے کھڑے تھے, والد صاحب بھی کھڑا تھا, ڈاکٹر صاحب آیا جی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.